să beau lapte dimineața. Păi dacă ar mânca vaca prune, aș bea lapte toată viața. Păi nevasta mea tot îmi spune să beau lapte dimineața. Păi dacă ar mânca vaca prune, aș bea lapte toată viața. Și o lună și cu o lună și încunam, și aș dormi, mi-aș face pat lângă cazan, lângă cazan. Și când e să mă trezesc, cu țuică să mă cinstesc, că așa mă-nveselesc. Păi și o lună și cu o lună și încunam, și încunam, aș dormi, mi-aș face pat lângă cazan, lângă cazan. Păi și când e să mă trezesc, cu țuică să mă cinstesc, că așa mă-nveselesc. Hai, mama! De ce duhnesc ca prune? Fă bețivul se trezește, dar prostul tot prost rămâne. Păi nevasta mă cigălește, că de ce duhnesc ca prune? Fă bețivul se trezește, dar prostul tot prost rămâne. Și o lună și cu o lună și încunam, și încunam, aș dormi, mi-aș face pat lângă cazan, lângă cazan. Și când e să mă trezesc, cu țuică să mă cinstesc, că așa mă-nveselesc. Păi și o lună și încă o lună și încunam, și încunam, aș dormi, mi-aș face pat lângă cazan, lângă cazan. Păi și când e să mă trezesc, cu țuică să mă cinstesc, că așa mă-nveselesc. Hai, la, la! Păi și de lei de cu ciocanul e prea gros ca să îl strice. Vrea să-mi ascundă cazanul, dar e greu ca să ridice. Păi și de lei de cu ciocanul e prea gros ca să îl strice. Și o lună și cu o lună și încă un an, și cu un an, aș dormi, mi-aș face pat lângă cazan, lângă cazan. Și când e să mă trezesc, cu țuică să mă cinstesc, că așa mă-nveselesc. Păi și o lună și încă un lună și încă un an, și cu un an, aș dormi, mi-aș face pat lângă cazan, lângă cazan. Păi și când e să mă trezesc, cu țuică să mă cinstesc, că așa mă-nveselesc. Hai, mama!